reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zylewski. Specjalny zespół powołany przez MSWiA zbada akta dotyczące śmierci 25-letniego Igora S. Policjant, który użył paralizatora, straci pracę. Pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. 400 osób ślubowało w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Bliski Wschód musi mieć swój udział w walce z terroryzmem, przekonuje liderów państw arabskich Donald Trump. PiS przekonuje, że sprawę trzeba dokładnie wyjaśnić. PO domaga się komisji śledczej, dymisji wiceministra MSWiA odpowiedzialnego za policję. Chodzi o śmierć 25-letniego Igora S. w komisariacie we Wrocławiu. Do tragedii doszło rok temu. Telewizja TVN ujawniła w sobotę nagrania, na których widać, że mężczyzna ma skute ręce, a mimo to jest rażony paralizatorem. Kilka godzin wcześniej został zatrzymany na wrocławskim rynku. Policjanci pomylili go z mężczyzną poszukiwanym za handel narkotykami. Jarosław Sellin z PiS liczy na, że winni poniosą konsekwencje. Sytuacja rzeczywiście bulwersująca. Minister Błaszczak razem z komendantem głównym policji podjęli decyzję o stworzeniu specjalnej grupy, która tam na miejscu będzie tę sprawę wyjaśniać. Będzie również wyjaśniać wyjaśnianie tej sprawy. Konsekwencje powinni ponieść ci, którzy popełnili, wszystko na to wskazuje, po prostu straszliwe przestępstwo. Natomiast z polityki nic z tego nie robił, bo gdzie tu polityk, gdzie tu polityka? Lider PO Grzegorz Schetyna domaga się dymisji odpowiedzialnego za policję wiceministra Jarosława Zielińskiego. Platforma chce także komisji śledczej. Kiedy prokuratura prowadzona jest przez polityka rządzącej partii, kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone jest także przez jego partyjnego kolegę, nie możemy się zgodzić, że brak obywatelskiej parlamentarnej kontroli będzie pozwalać na takie tragiczne historie. Jak na razie decyzją szefa MSWiA policjant, który użył paralizatora, straci pracę. A prowadząca śledztwo w sprawie śmierci Igora S. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu w specjalnym komunikacie informuje, że zarzuty konkretnym osobom będzie można postawić dopiero po otrzymaniu opinii biegłych. Termin dostarczenia analiz mija 15 czerwca. Śledczy zapowiadają, że śledztwo zakończą do połowy września. Pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej po przysiędze ślubowania nowej formacji odbyły się w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Za dwa lata ten nowy piąty rodzaj wojsk ma liczyć ponad 50 tysięcy żołnierzy. W Białymstoku na placu Piłsudskiego przysięgę złożyło ponad 80 osób. Ochotnicy wcześniej przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe w siedleckim batalionie. Terytorial są. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyli przyjaciele i rodziny. Tak się złożyło, że to akurat składają przysięgę moje dwaj synowie. Dumna mama z synów? No jak najbardziej. Bo przeżywamy po raz pierwszy taką sytuację. Wyróżnienia dla najlepszych żołnierzy wręczył szef MON. Antoni Macierewicz mówił, że dziś polska armia ma wsparcie sojuszników z Zachodu, ale to własne wojsko musi w pierwszej kolejności dbać o bezpieczeństwo obywateli, a terytorialsi mają szczególne zadanie dbania o lokalne społeczności. I wspierać! I dawać gwarancje własnym rodzinom, znajomym, sąsiadom. Uroczyste przysięgi zorganizowano w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Wszędzie tam działają Brygady Obrony Terytorialnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Donald Trump wezwał liderów państw arabskich do konfrontacji z islamskim terroryzmem. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że walka z terroryzmem nie jest walką między religiami. W stolicy Arabii Saudyjskiej, Riedzie, Trump skierował te słowa do 55 przywódców państw muzułmańskich. Donald Trump, przemawiając w Riyadzie, podkreślił, że walka z ekstremizmami i terroryzmem nie jest walką między religiami. This is a battle. To bitwa między barbarzyńskimi kryminalistami, którzy szukają sposobów, by pozbawić innych życia, a przyzwoitymi ludźmi z różnych religii, którzy chcą się chronić i chronić swoją religię. To bitwa dobra ze złem. Trump przypomniał, że 95% ofiar terrorystycznych zamachów to właśnie muzułmanie. Podkreślił też, że terroryzm rozprzestrzenił się na całym świecie, ale droga do pokoju rozpoczyna się na Bliskim Wschodzie. Przez wiele stuleci Bliski Wschód był miejscem, gdzie wspólnie żyli chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie. Musimy jeszcze raz nauczyć się tolerancji i szacunku do siebie nawzajem. Donald Trump rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną podróż właśnie od Arabii Saudyjskiej. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. A dziś amerykański prezydent odwiedzi Izrael. Tylko w Pieninach i tylko w maju mamy jedyną okazję, aby zobaczyć smagliczkę skalną. Ten wiosenny kwiat już w pełni rozkwita. A roślina dziko rośnie w Polsce wyłącznie na skałach wapiennych, mówi Teresa Ciesielska z Pienińskiego Parku Narodowego. Roślina ma łodygę wzniesioną i na tej łodydze znajdują się grona intensywnie żółto kwitnących kwiatów. To właśnie w tym czasie nasze skały wapienne zmieniają swoją barwę na żółtą, ponieważ jest ich tak dużo, że trudno nawet dostrzec białą barwę od tych kęp roślin, natomiast idealnie żółte są te nasze ściany skalne i widać je z daleka. Kwiaty można spotkać m.in. na najbardziej popularnych szczytach, czyli na Trzech Koronach czy Sokolicy. Poza Pieninami występuje także w Alpach i górach we Włoszech. To był Serwis Trójki. Się panie narobiło w sporcie. Tu mistrz, tam mistrz. O właśnie, się pokończyło. Trudno za tym wszystkim nadążyć. O Trzech Koronach też będzie, ale zaczynamy od naszej Lotto Ekstraklasy i tam to jest ścisk, proszę pana. Tam jak? Na górze się porobiło. Cztery autobusie drużyny. To tłuszcza, proszę pana. Dzielą tylko dwa punkty. Wczoraj cała pierwsza czwórka zagrała na zero. Właściwie to na 0-0. Takim wynikiem zakończyło się i spotkanie Lecha z Lechią i Jagiellonii z Legią. Wybrałem wypowiedź Jacka Góralskiego z Jagiellonii, która właściwie jest uniwersalna i pasuje do wszystkich czołowych zespołów. Chcieliśmy ten mecz wygrać, żeby być na pierwszym miejscu. Niestety mecz remisowy, no i co, walczymy dalej. Zostały dwa mecze. Mam nadzieję, że zdobędziemy mistrza Polski. No tak, wszyscy tak mogą powiedzieć. Na razie liderem jest Legia, a za nią trzy drużyny, czyli Lech, Lechia i Jagiellonia. U nas jeszcze nie, ale w Europie koniec sezonu. W Anglii mistrzostwo już jakiś czas temu zapewniła sobie Chelsea, ale po raz ostatni zagrał dla The Blues John Terry. Zszedł w 26 minucie, bo z takim zawsze grał numerem, a obie drużyny pożegnały go szpalerem i brawami. Wicemistrzem został Tottenham, a trzeci był Manchester City. Pozostawało pytanie, kto tym razem wejdzie do Ligi Mistrzów. Liverpool, Spurs, City, Arsenal. Z tej czwórki ktoś musiał odpaść. Odpadli kanonierzy, wygrali z Evertonem 3-1 mimo szybkiej czerwonej kartki dla Kościelnego, ale Liverpool nie dał sobie wydrzeć pucharów 3-0 z Middlesbrough. Efekt? Arsenal nie zagra w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od 1996 roku, a więc od początku panowania Wengera. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. I to może też być koniec panowania Wengera. W Hiszpanii kibice Realu mogli świętować po 5 latach przerwy. Wszyscy zdobyli mistrzostwo, w ostatnim meczu pokonali 2-0 Malagę, a fani śpiewali Vamos a la playa, bo nie mogli się kąpać w fontannie swojej, w której zawsze świętowali mistrzostwo, bo władze miasta wydały zakaz ze względu bezpieczeństwa. We Włoszech radość w Turynie, Juventus wygrał 3-0 z Crotone i znowu jest mistrzem. We Francji wygrało Monaco, a w Belgii Anderlecht, dla którego dwa decydujące gole strzelił Łukasz Teodorczyk i został królem strzelców. A no właśnie, królem strzelców nie został Robert Lewandowski, w ostatniej kolejce nie trafił ani razu i stracił koronę króla na rzecz Pierre-Emerica Aubameyanga, który zdobył dwie bramki. Co poza piłką? Szwedzi zostali mistrzami świata w hokeju. W finale pokonali Kanadyjczyków po serii rzutów karnych, a bohaterem został szwedzki bramkarz Lundqvist. Żółto-niebiescy cieszyli się też u nas. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce znowu zdobyli Puchar Polski. W finale pewnie 31-24 pokonali Orlen Wisłę Płock. Adam Wiśniewski z Wisły przyznaje, że tylko część meczu walczyli jak równy z równym. Chcieliśmy bardzo wygrać do 20 minuty, czy tam do 22 fajnie walczyliśmy. Później nie wykorzystaliśmy chyba przewagi 6-5. Straciliśmy dwie bramki, no i tak niestety już później za dużo błędów. W rajdzie Portugalii wygrał Sebastian Ogier jadący Fordem Fiestą WRC, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, zanim dojechało dwóch kierowców Hyundai'a, Thierry Neville i Dani Sordo. No i jeszcze Piotr Kantor i Bartosz Łosiak przegrali w finale turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Rio de Janeiro, przegrali z Brazylijczykami Alisonem Serutnim i Bruno Schmidtem, ale i tak zgarnęli rzek na $16,000. Michał Gąsiorowski opowiadał o sporcie. Spotkamy się także za godzinę. Zapraszamy serdecznie. Będzie też o tenisie i jeszcze też o piłce nożnej. Tam i też o ktoś został mistrzem świata? I o Fernando Alonso. Też został mistrzem świata? Wszyscy zostali mistrzami. Bardzo dobrze. I to jest słuszna koncepcja. Słonecznie będzie, zachmurzy się, a także przelotnie popada na południe i wschodzie. Miejscami na wschodzie możliwa także burza i to z gradem. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie waha się. Temperatura od 18 stopni w Kołobrzegu, 19 w Łodzi, Słupsku i Suwałkach, 20 w Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, 21 w Świnoujściu, Łomży i Przemyślu, do 22 stopni w Warszawie i w Chełmie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej i wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 i 7 trójek w sprawie pani Joanny, przepraszam, pani Heleny, która ma dzisiaj imieniny, wszystkiego dobrego wciąż, i pana Tadeusza. Chciałbym pani Joannie Kołaczkowskiej podpowiedzieć, że jak była premiera Rambo 2, to się nie ciągnęło do kina, tylko się ciągnęło do jakiegoś zapyziałego klubu w podziemiach najczęściej, gdzie to było wyświetlane na marnej kasecie wideo, oczywiście w wersji czarno-białej, a magnetowid był ładowany od góry. Jeszcze w ogóle do tego szumiało i trzeszczało, a w drugi później leciał lotniskowiec albo... Co tam jeszcze było? No, w tych klimatach w każdym razie. No coś tam jeszcze było, na pewno słuchacze podpowiedzą, co tam jeszcze było. Drogi słuchaczu, zapewne tak, tak powinno być, ale nie wziął pan pod uwagę tego, że to pan Tadeusz. Tadeusz zapraszał panią Helenę do kina, więc jak go znam, mógł zorganizować wszystko pięknie. Zapraszamy do reklamy. Zrobiłeś wiele, żeby stać się tym, kim jesteś. Teraz to ty prowadzisz. Poznaj samochód, który idealnie pasuje do ciebie. Lexus IS200T. 245 koni mechanicznych z bogatym wyposażeniem i automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Teraz dynamiczny IS200T. Dostępny już od 136 tysięcy złotych z ubezpieczeniem za 1,99%. Lexus IS200T. Ultra nowoczesne oblicze mocy. Odwiedź salon Lexus Warszawa Wola, ulica Połuczyńska 32. Lexus. Welcome to the future. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpiesz się, Marian, śpiesz, ale dokąd? Ostatnie trzy dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Poznaj Azję. Odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już teraz... Mleczko kokosowe. Jedynie za 3,59 za 400 ml. Tak, tylko 3,59. A chrupiące sajgonki, różne rodzaje. Tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ohohoho, 12 minut po siódmej. Już pora tak zagrać coś ładnego. No i pytanie. Obiecałem Państwu, że dziś będzie kluczowe pytanie dla Wszechświata i takie się właśnie wydarzy. Za kilka chwil. I was amazed at the man I could be. I did all the right things and my aim was to please. I could talk about it, but they won't believe me. Walking around, but it feels like a crawl. Telling kids to be men is the worst of it all. I could talk about it, but people deceive me. How Wszystko dobrze? Jak w najlepszym porządku. Cieszę się, bo mam pytanie od pana Andrzeja. Bardzo proszę. Proszę. Pytania z kosmosu. Pan Andrzej pyta, drogi panie doktorze, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Tak, to jest ten moment, w którym pan mówi dzień dobry. Co było pierwsze? Niech pan nie żartuje, kura czyjego? Tak. No tak. Panie Andrzeju, sprawa jest naprawdę złożona, bo z jednej strony można powiedzieć, że pierwsze musiało być jajko. Dlatego, że natura wynalazła jajka długo, długo, zanim pojawiły się w ogóle ptaki, kury. Na sprawę można spojrzeć jednak inaczej, wtedy dostajemy zupełnie inną odpowiedź. Bo po to, by powstało jajko, musi być stworzona wapienna skorupka tego jajka. Ta z kolei nie powstanie, jeżeli nie zostanie jak gdyby zapoczątkowany proces krystalizacji węglanu wapnia w kryształki kalcytu. A to z kolei, no tak właśnie jest, a to z kolei nie może się stać bez udziału białka o nazwie bardzo romantycznej OC17. To białko... Brzmi troszkę, proszę pana, jak oferta Towarzystwa Ubezpieczeniowego. No więc nie, OC17. To białko OC17 zapoczątkowuje proces krystalizacji skorupki jajka właśnie. Tylko tyle, że ono jest produkowane tylko przez ptasie jajniki. Czyli innymi słowy, w skrócie, bez ptaka nie może powstać jajko. No ale bez jajka nie ma ptaka. No, właśnie, czy może powstać ptak bez jajka. Podsumowując, jajka były znane przed ptakami, ale jajka ptasie w tym kurze nie mogą powstać bez udziału kury. Dziękujemy za odpowiedź. Nie wiem, czy słuchacz pan Andrzej będzie zadowolony, ale tak panie Andrzeju jest. Nieco filozoficznie. Znowu. To dobrze. Tak, dobrze. Taka refleksja o poranku jest potrzebna. Tak. Tak. Doktor Tomasz Rożek. Pozdrawiam, miłego dnia życzę państwu. Wszystkiego dobrego. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kids got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the bay's got a sound. Howling away, it must be judgment day. They run it down like a cat. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums be breaking. Click, clack, time on a cloud. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, man. The bass pocket is tight. They call it jazz, man. The trumpet's blinding the light. They shake it down, down, down like fire in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Helena, czyli Joanna Kołaczkowska, przypomniała państwu, że dziś mamy rocznicę premiery filmu Rambo 2 i tu pan Krzysztof napisał, ja miałem Rambo 2 i 3 na jednej kasecie. Jeżeli chodzi o to Rambo, to się troszeczkę słuchacz pomylił, bo to nie był zapyziały klub, bo na przykład we Wrocławiu to była piwnica śpiwnicka, klub studencki. Problem z tym wyświetlaniem Rambo i w tych klubach był taki, że jak przychodzili żołnierze radzieccy, to oni mieli takie wielkie czapki i oni zasłaniali, trzeba było się z nimi kłócić, żeby pościągali te czapki. Pozdrawiam wszystkich z Rośnika 6-8. Miłe to były czasy. Dziękujemy bardzo. 2-2 i 7-3. Jeśli chodzi o nasze literki i słowo na dziś, to szykuje się bardzo mocna propozycja. Bardzo, bardzo mocna propozycja, ale o niej za chwilę. Poznamy, prawdopodobnie poznamy dziś nowe słowo. Dla większości z nas to będzie nowe słowo, ale po kolei. Najpierw prasa, Krystian Hanke. Mówią, że matematyka to muzyka. W skroblach będzie i matematyka, i muzyka dzisiaj. To za chwilę, tak jak mówisz. Tak. Prawnicy ostrzegają przed reformą. Prawnicy pokazali siłę. Kongres prawników. No i wystąpienie wiceministra sprawiedliwości. To dziś główny temat polityczny w prasie. Kongres Prawników Polskich, który w sobotę obradował w Katowicach, zadeklarował chęć współpracy z rządem w naprawianiu sądownictwa. To najważniejszy wniosek według Polska The Times. Rzeczpospolita pisze, że też kongres chce dialogu. I w komentarzu Bogusław Hrabota na drugiej stronie pisze, jedną z deklaracji kongresu jest powołanie społecznej komisji kodyfikacyjnej, która przygotowałaby projekty ustaw. Sędziowie, adwokaci i radcy zapowiedzieli też kontynuowanie współpracy. Chociaż jej forma jest na razie dość nieostra, czy będzie to swoisty gabinet cieni dla wymiaru sprawiedliwości, który byłby merytorycznym głosem w dyskusji nad reformami, pyta komentator, czy bardziej prawniczy kod, którego celem będzie krytyka reform PiS i przygotowywanie się do ich odkręcania w przyszłości. A może ta platforma pomieści obie te koncepcje, zastanawia się Bogusław Hrabota. Czas pokaże, czy sobotni kongres był jedynie incydentem, o którym nikt wkrótce nie będzie pamiętał, czy początkiem czegoś trwałego i silnego, głosem armii 100 tysięcy ludzi, którzy nie będą mogli być przez polityków ignorowani. Który nie będzie mógł być przez polityków ignorowany. Ten głos czytamy w Rzeczpospolitej. No jeszcze dwa chyba skrajne spojrzenia. Godność trzeciej władzy. Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej pisze, nagonka na sędziów ma poprzedzić ustawy podporządkowujące sądy politykom. Może się to stać jeszcze w maju. Zaproszeni na kongres przedstawiciele władzy przyjechali tam, by pokazać, kto tu rządzi, wyrażając swój przeciw sędziowie, adwokaci i radcy prawni. Dali wyraz odwagi, solidarności i godności, której oczekują od nich wolni Polacy. To był potrzebny gest. Demokratyczna i praworządna Rzeczpospolita była na tej sali. Czytamy w Gazecie Wyborczej, a w Gazecie Polskiej codziennie już tytuł wskazuje. Kasta zabuczała w obronie swoich interesów, buczenie, krzyki, przerywanie odczytywania listu od prezydenta, ostentacyjne opuszczenie sali w trakcie wystąpienia wiceministra sprawiedliwości. Takie stadionowe zachowanie okazali przedstawiciele korporacji prawniczych podczas kongresu. Nie chcą słyszeć o propozycjach reformy wymiaru sprawiedliwości prowadzonej przez rząd. Tyle prawnicy, tyle wymiar sprawiedliwości i jego reforma. Z pozostałych spraw ciekawa rzecz. Dziennik pisze, że PiS chce zwolnić właścicieli nieruchomości z obowiązku oczyszczania chodników z błota i innych zanieczyszczeń, a zimą ze śniegu. Grupa posłów PiS wysłała w tej sprawie pismo do resortu infrastruktury i budownictwa. Wskazuje w nim, że obecne regulacje są absurdalne i dotkliwe. To dziś pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Sytuacja nie pozostaje jeszcze bez emocji, bez kontrowersji. O nich też pisze Dziennik. Nasz dziennik pisze o tym, że ruszyły poszukiwania Orła na Morzu Północnym, ORP Orzeł. Statek zaginiony w maju 1940 roku. O tym, że ponad 1100 zgłoszeń wpłynęło do MON w konkursie na nazwę dla 5 samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Rozstrzygnięcie w piątek. Natomiast Puls Biznesu pisze, że oczywiście, piszą o tym inne gazety od kilku dni, zmarznięte jabłka wywindują ceny owoców, ale wieści o zniszczonych sadach wywołały na rynku duże poruszenie, ale na panikę jest jednak stanowczo za wcześnie, uspokaja Puls Biznesu. Obniżki VAT-u nie będzie. Wyborcza pisze wyższy VAT na lata. No i porównuje to z obietnicami Beaty Szydło z ubiegłego roku. Nie, no nawet chyba jeszcze wcześniej z kampanii wyborczej. Natomiast Polska The Times pisze o roamingu. No i to jest też ważna sprawa dla konsumentów. 15 czerwca mają zniknąć w Unii Europejskiej opłaty roamingowe. Po 10 latach negocjacji udało się doprowadzić do tego, że we wszystkich krajach będziemy płacić za rozmowy, SMS-y, MMS-y i pakiety internetowe tyle samo. Ale w Polsce tylko Orange się do tego dostosował. Play, T-Mobile i Plus próbują obejść regulacje w ich nowych cennikach. Brak opłat będzie obowiązywał tylko do określonego limitu. UKE i UOKiK już zaczynają reagować, ale czy uda się wywalczyć rozwiązania korzystne dla klientów, no i zgodne z prawem, to zobaczymy. Polska The Times pisze o tym dziś na pierwszej stronie. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na słówko. I przypomnimy Państwu dzisiejsze literki, a dzisiejsze literki to S jak Sabina, R jak Romeo bądź Ronaldo, bo akurat ma swój czas. I jak Innocenty, M jak Maurycy, A jak Albert, A drugi Albert O jak Onufry. No i z tych literek tak nam wychodziło, że tak w okolicach 20 punktów moglibyśmy uzyskać takie no, z brzydkim wyrazem to nawet 20. Nie, ale tego nie bierzemy pod uwagę. Ale słownik zalicza, tak żeby była sprawa jasna. No i pojawiła się propozycja, która odmieniła dzisiejszy dzień. Proszę posłuchać. Wyraz ariosami i proponuję ułożyć od lewego dolnego pola i wykorzystujemy potrójną wartość wyrazu. Mamy chyba 27 punktów, jeżeli dobrze liczę, także chyba nieźle. Niech maestro teraz wyjaśni. No to teraz tak, po kolei. Po pierwsze, co to jest za słowo, co ono znaczy? Arioso. Jest takie słowo. Forma muzyczna pośrednia między recytatywem a arią, jeden z podstawowych współczynników formy opery. Bardzo dziękujemy. Jest takie słowo i słownik oficjalny skrablistów, z którego korzystamy, przyjmuje to słowo ariosami. I troszkę źle pan policzył, bo mnie wyszło zupełnie inaczej. 30 punktów za słowo plus 50 punktów za wykorzystanie wszystkich literek. Bo tak to wygląda. No mogło być lepiej, no ale dobrze, przyjmujemy. 80 punktów. Tak to na razie wygląda, jeśli dobrze policzyliśmy. Gdyby państwo policzyli jeszcze... Lepiej, to proszę dać znać. To proszę dać znać. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Pomagamy spełniać marzenia. Jeszcze tylko 3 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo, impas. 11 lewo, nerwowa przerwa. 10 prosto, powrót do rozmów. 9 prawo, zmiana terminu dostawy. 8 prawo, ostatnie szczegóły. 7 prosto, uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na Twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Składaj, buduj, projektuj. Uruchom wyobraźnię i kreatywność. Z okazji Dnia Dziecka kultowe klocki Lego taniej do 40%. Wybieraj spośród 25 tysięcy zabawek w sklepie internetowym empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Jolanta Pawlak. Uwaga, proszę, na początek podróżujących drogą krajową numer 66 Brańsk-Bielsk Podlaski w Szastałach. Kierowca osobówki uderzył w łosia, zginął, a trasa jest nieprzejezdna. Policjanci apelują o ostrożność i nieprzekraczanie dopuszczalnej prędkości, szczególnie na trasach leśnych, gdzie ryzyko wtargnięcia zwierzęcia na jezdnię jest duże. Korea Północna potwierdza udaną próbę rakietową. Według Pjongjangu testowano pocisk średniego zasięgu, a operację nadzorować miał osobiście sam przywódca komunistycznej północy, Kim Jong-un. Tydzień bez smartfona, tak było w technikum we włoskim mieście Prato. Uczniowie w ramach eksperymentu na tydzień oddali nauczycielowi swoje telefony komórkowe. Najcięższe chwile, jak mówią, przeżyli na początku. Niektórzy płakali, inni byli przerażeni. Po pierwszym szoku wszyscy zaczęli ze sobą rozmawiać na ulicy i w autobusie. Niektórzy odkrywali nawet znikające z krajobrazu miejskiego budki telefoniczne z aparatami na monety. Pełny serwis już za niecałe pół godziny, teraz w Trójce pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prezydenci Polski i Singapuru będą dziś w Warszawie rozmawiać o zacieśnieniu relacji gospodarczych między obu państwami. Andrzej Duda i Tony Tan Keng Yam wezmą też udział w podpisaniu trzech memorandów dotyczących współpracy biznesowo-naukowej. Przy okazji pierwszej w historii wizyty prezydenta Singapuru w Polsce odbędzie się forum biznesowe z udziałem przedsiębiorców z obu krajów. Polska stale rozwija swoje gospodarcze kontakty z Singapurem, 5-milionowym państwem, miastem w południowo-wschodniej Azji. Jak przypomina szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, Singapur zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem PKB na jednego mieszkańca. Ta pierwsza w historii wizyta prezydenta Singapuru w Polsce jest znaczącym elementem tej budowy polskiej ekonomicznej obecności na świecie. W obecności prezydentów Dudy i Tana Kenkiama memorandum o współpracy podpiszą m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Singapurska Agencja Nauki i Technologii i Rozwoju. To nie tylko szansa dla naukowców, ale też biznesu korzystającego z innowacji, dodaje minister Szczerski. Singapurska Agencja A-Star, to miejsce odwiedziłem przygotowując wizytę prezydenta Singapuru w Polsce i byłem pod dużym wrażeniem krótkiej drogi między patentem, między innowacją a wdrożeniem i to jest to, czego my chcemy także w Polsce się nauczyć. Singapur to drugi po Chinach odbiorca polskiego eksportu w Azji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na ponad 25 miliardów euro szacuje tegoroczne wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Nadwyżka eksportu nad importem może wzrosnąć do 8 miliardów euro wobec nieco ponad 7 miliardów w 2016. Zdaniem ekspertów Instytutu w 2017 roku najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi wydaje się być stagnacja gospodarcza w strefie euro, w tym szczególnie w Niemczech, co przekłada się na niską dynamikę popytu wewnętrznego. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,84 zł, euro 4,18 zł, dolar 3,74 zł, funt brytyjski kosztuje 4,86 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Dziś słonecznie, tylko miejscami we wschodniej części kraju możliwe burze z gradem, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny. W czasie burz będzie to wiatr porywisty. Temperatura do 18 stopni w Koszalinie, 20 w Grudziądzu, Tarnowie, Bielsku Białej i w górach, w Zielonej i Jeleniej, no, do 22 stopni w Warszawie i Zamościu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach euro! 43 cale LED TV LG za 1299! Samsung 32 cale Full HD za 999! Smartfon Xiaomi Redmi 4A 32 giga! Mocna bateria za 599! I do 50 rat bez żadnych kosztów! W sklepach euro i na euro.com.pl. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie idealnie świeże. Na przykład soczysty filet z kurczaka jedyne 11,77 za kilogram. Tak, filet tylko 11,77. A ser Gouda z Ryk tylko 1,44 zł za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Są naśladowcy,

co ma zrobić taki frajer, który nie ma czego zwrócić, kto go klepnie po odzieży, w nos mu puści pochwał dym, jak on nigdzie nie należy, więc i rzucić nie ma czym. Gdy rozsądek zdrowy zmarł, ech frajerze, z czym do gości? Trudno w tym systemie miar znaleźć miarę twej wartości, bowiem podział się ustalił, koleżanko i kolego, lepsi są ci, co oddali, gorsi, co nie mieli czego. A wyobraźnia kozła fiknie i taką ciekawostkę skleci, że ktoś frajerstwu skrzydła przypnie i powie: fruńcie, dokąd chcecie. Frajerzy wzniosą się do góry, frajerskim okiem na dół rzucą i westchną: ale kraj ponury. Po czym ciupasem doń powrócą. A ja, uśmiechnięty blado, westchnę z nimi, w łeb się skrobiąc. Wszyscy naraz nie wyjadą, wszyscy naraz nie zarobią. Ktoś niezmiennie tu zostaje, tu się męczy, tutaj trwa. Szary, cichy, skromny frajer, co kłopoty same ma. Towarzyszy mu od lat syk szyderstwa, jęk litości. Taki mamy zasad, skład, system ocen i wartości. Gdy się system ten wymarzy, zniszczy, zburzy, zmieni w żart, może z czasem się okaże, że ten frajer był coś wart, że ten frajer jest coś wart. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro o tej samej porze za 17 minut 8. Dziś o tym, jak w majestacie prawa antyczne marmury znalazły się w posiadaniu Wielkiej Brytanii. Pora na cotygodniowy cykl Łukasza Walewskiego. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu zajmiemy się sprawą pewnych marmurowych rzeźb. I to nie byle jakich, bo z antycznej Grecji, a dokładnie z Partenonu. To tak zwane marmury Elgina, bo do Wielkiej Brytanii wywiózł je brytyjski ambasador w Imperium Osmańskim Thomas Bruce, siódmy lord Elgin. I od jego nazwiska powstał też termin elginizm, oznaczający rabunkowy wywóz dóbr kultury. Grecka kolekcja, o której mówimy, może być dzisiaj podziwiana w British Museum w Londynie. Została w kontrowersyjny sposób wywieziona z Aten na przełomie XVIII i XIX wieku. Lord Elgin był miłośnikiem sztuki i antyków. Sam cierpiał ponoć na widok niszczających czy rozkradanych zabytków z greckich świątyń. Zabiegał więc u porty ottomańskiej, która w tym okresie okupowała greckie terytorium, o pozwolenie na zmierzenie i naszkicowanie rzeźb i architektury świątynnej, aby zachować jak najwięcej dla potomności. W zezwoleniu, które otrzymała, które nazwano Firman, rzekomo było też pozwolenie na wywóz rzeźb. Ambasador nie wykonał jednak kopii, a jak przekonywała rok temu Elena Korka z greckiego Ministerstwa Kultury, to zezwolenie nie było oficjalne. To nie Firman, to był zwykły list, nieoficjalny, przyjacielski list przekazany lordowi Elginowi, tak naprawdę pod stołem. Brytyjski ambasador, mając jednak dokument w rękach, zabrał się ochoczo do wybierania, które marmury chce załadować na statek i wysłać do Londynu. Sam ponoć nawet używał młotka i dłuta, odkuwając je od antycznych ruin. A w morze po kolei wychodziło kilka żaglowców z pełnymi ładowniami. W Wielkiej Brytanii Elgin został poddany publicznej krytyce, która jednak po czasie ucichła, a Elgin sprzedał całą kolekcję koronie. Po latach Grecy wielokrotnie żądali zwrotu swoich dóbr narodowych, ale bez skutku. Co ciekawe, rok temu grupa obywateli ze Stowarzyszenia Ateńczyków poskarżyła się w końcu na Wielką Brytanię do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jaki zapadł wyrok i czy Wielka Brytania w świetle prawa międzynarodowego powinna zwrócić marmury Elgina Grecji? Na te pytania odpowiada nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Jeżeli mamy odpowiedzieć na pytanie, czy Zjednoczone Królestwo powinno zwrócić zabytki, to przede wszystkim musimy sprecyzować, o jakiej powinności tutaj mówimy. Bo gdyby chodziło o powinność moralną, to szanse Grecji z pewnością nie byłyby małe. Tyle tylko, że moralność zazwyczaj nie jest skutecznym środkiem perswazji w sporach międzynarodowych. W nich trzeba raczej odwoływać się do argumentów politycznych, ekonomicznych albo prawnych. Argumentów politycznych i ekonomicznych wobec Londynu Grecja nie ma zbyt wiele, a może mieć także problem z argumentami prawnymi. Przede wszystkim dlatego, że kiedy w początkach XIX wieku Thomas Bruce wywoził zabytki z Aten, a następnie sprzedawał je koronie, to były to akty, które nie naruszały ówczesnego prawa międzynarodowego. Państwo nabyło je legalnie i do dzisiaj pozostaje ich prawowitym właścicielem. W latach 70. XX wieku zostały co prawda zawarte dwie ważne umowy międzynarodowe, które chronią dobra kultury, ale te konwencje również nie działają wstecz. I z tego powodu szanse powodzenia w postępowaniu przed Trybunałem Strasburskim były od początku iluzoryczne. Konwencja europejska, na której skarżący opierał swoje żądanie zwrotu, weszła w życie blisko półtora wieku po tym, jak lord pracowicie skuwał te rzeźby z Partenonu. Nikogo nie dziwiło zatem, że Trybunał w Strasburgu w kilku żołnierskich słowach uznał w końcu, że skarga jest niedopuszczalna. Natomiast na zakończenie warto jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Otóż sprawa tych greckich marmurów nie może być traktowana jako wytrych do wszystkich przypadków związanych z plądrowaniem dóbr kultury. Na przykład dość często spotykany jest pogląd, że już w przededniu II wojny światowej prawo międzynarodowe nakazywało zwracać dzieła sztuki zrabowane podczas działań wojennych. To jest jednak już zupełnie inna historia. Trzecie oblicze dyplomacji. A propos innych historii, to zapraszamy na kolejną. To już za tydzień. Łukasz Walewski. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 13 minut będzie 8. Prasa niedługo. Ale w międzyczasie jeszcze bardzo ładne nagranie. W nowej wersji. From father to son, blood runs thin. See faces frozen still. Against the wind, seam is split, a cold face cracked, lines are long, there's no going back. YouTube. Ładne to było od zawsze, od 30 lat, a coś tam podokładano. Ja chciałem poinformować o służce na autostradzie Poznania w kierunku Warszawy. Na 437 kilometrze przed chwilą 4 auta się zderzyły. Koreczek się zaczyna dopiero tworzyć, a ruch w kierunku Warszawy, jak wiadomo, o tej porze jest duży. To jest kilometr 437 z Poznania do Warszawy. Przejdźmy do prasy. Krystian Hanke. Choć jeszcze w tle, gdzieś tam w uchu pobrzmiewa mi ten utwór zespołu YouTube. Myślę, że jakieś Ariosa tam dodano troszeczkę, nie? I dlatego to tak lepiej zabrzmiało. Tak, tak mi się wydaje. Tak. Mhm. To możliwe, tak. Historia notuje takie przypadki i również myślę, że mogli dodać tam takie Ariosa. Mhm. Jeśli chodzi o strony zagraniczne polskich gazet, to temat strefy euro, ale przede wszystkim temat migracji. Uchodźcy oraz migracja zarobkowa. Ale po kolei Grecja czeka na pieniądze. Po kolejnych cięciach emerytur i kwoty wolnej od podatku jest szansa na dogadanie się z wierzycielami. Ministrowie finansów strefy euro powinni dziś zatwierdzić kolejną transzę pomocy, pisze dziennik Gazeta Prawna. Ale my jeszcze dalej na wschód, zdecydowanie do Iranu. Iran chce się otwierać na świat. Ubiegający się o reelekcję Hassan Rouhani wyraźnie wygrał piątkowe wybory prezydenckie w Iranie. Kandydat obozu umiarkowanego zdobył ponad 57% głosów, a jego główny rywal 38%. No i ta rzecz jest dość szeroko opisywana dziś w prasie, jak na tak egzotyczny kraj jak Iran, choć oczywiście bierzemy tutaj słowo egzotyczne w cudzysłów, żeby nie było niedomówień. Ważna sprawa. Iran nie chce być wrogiem, pisze Rzeczpospolita. Hassan Rouhani, który zawarł porozumienie z Zachodem, nadal będzie prezydentem, pokonał w wyborach kandydata wpływowego obozu ultrakonserwatystów. Teraz cytat. Mamy nadzieję, że Rouhani wykorzysta drugą kadencję do rozpoczęcia demontażu irańskiej siatki terrorystycznej, powiedział w Riyadzie szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Iran wspiera radykalny szyicki Hezbollah z Libanu, najsilniejszego wroga Izraela, oraz ruch Hutich w Jemenie, z którym walczą na razie bezskutecznie arabscy sojusznicy USA z Saudyjczykami na czele. Iran wraz z Rosją i Hezbollahem broni też syryjskiego dyktatora Bashara Asada, przypomina Rzeczpospolita. No i jeszcze w Gazecie Wyborczej również to akurat rozmowa jest z Eli Gerenmaye, ekspertką Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych, która mówi, prezydent reformator z drugą kadencją w Iranie, po wyborczej klęsce irańskich konserwatystów Trumpowi będzie trudniej izolować Teheran. A Trump podjęty jak król, czytamy wyżej, podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży do sojuszniczej Arabii Saudyjskiej, gdzie padły słowa Rexa Tillersona. Czuł się swobodnie i tryskał humorem. Rzecz opisywana na stronie 8 Gazety Wyborczej. Melania Trump nie miała zakrytej głowy i to bardzo było komentowane szeroko przez media w miniony weekend. Powiedziałem, że o uchodźcach sporo. Obok jest reportaż reportera Gazety Wyborczej w największym obozowisku uchodźców na świecie, gdzie otóż mniejsza od Polski Uganda w kilka miesięcy przyjęła więcej uchodźców niż w zeszłym roku przypłynęło do Włoch i Grecji, pisze Maciej Czarnecki. Niemcy Afryki Wschodniej to uchodźcy głównie z Sudanu Południowego, ale także z Kongo, Kinszasy, Burundi i Somalii. Przejmujący reportaż dziś na stronie 9. U nas w Gazecie Polskiej codziennie prezes PiS-u zapowiada walkę w Strasburgu przeciw decyzjom o przymusowej relokacji imigrantów. Musimy bronić swoich racji przed Trybunałem Sprawiedliwości, a także bronić się metodami politycznymi, powiedział codziennej Jarosław Kaczyński. W ten sposób odniósł się do decyzji Komisji oraz Parlamentu Europejskiego o przymusowym osiedlaniu w Polsce kilku, a nawet kilkunastu tysięcy imigrantów. Jeśli chodzi o uchodźców, to dziś w Rzeczpospolitej także ekspertka Human Rights Watch Lidia Gall pisze, że strażnicy graniczni sami decydują wedle niejasnych kryteriów, kto może złożyć wniosek o azyl w Polsce, a kto nie. Skazani na Białoruś, tak zatytułowany jest ten tekst. Białoruś nie jest bezpiecznym miejscem dla uchodźców, tamtejszy system azylowy nie działa, a Czeczenom i Tadżykom grożą prześladowania ze strony czeczeńskich i tadżyckich sił bezpieczeństwa, przypomina autorka, opisując tę sytuację, powołując się także już na raport Human Rights Watch w tej sprawie, dlaczego Straż Graniczna systematycznie odmawia uchodźcom prawa do złożenia wniosku o azyl i odsyła ich z powrotem na Białoruś. To pytanie na razie bez odpowiedzi. Przybysze ze wschodu, ale z Ukrainy z kolei nakręcają nasz biznes. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że agencje nieruchomości i telekomy już zauważyły nowego klienta, a wkrótce portfelami Ukraińców zainteresują się kolejne branże. Nieruchomości, telekomy, tak, to początek dopiero. Można by się doszukiwać także na rynku konsumenckim podobieństw w stosunku do pierwszych lat zmasowanej migracji Polaków na wyspy. Jest podobnie, ale podstawową różnicę stanowi to, że Polacy mogli wyjeżdżać na wolny czas, a Ukraińcy, wykorzystując oświadczenia o pracę, są tylko przez pół roku. Stąd różnice w konsumpcji i jej skali, mówią eksperci. Rzecz dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękujemy bardzo. To poranna prasa i Krystian Hanke. To były strony zagraniczne. Za 3,5 minuty 8. we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, wishing you were here by me to end this misery. And zapraszamy do reklamy. Pomagamy spełniać marzenia. Jeszcze tylko 3 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną samochodowy atlas Polski, a w nim mapy z najbardziej aktualną siecią dróg i autostrad, obwodnice miast, fotoradary i odcinkowy pomiar prędkości. Samochodowy atlas Polski już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro przewodnik Polska z dziećmi. Wymarzony dzień dziecka? Już teraz w Lidlu sandały dziecięce posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Już od 33 zł. W ofercie również szeroki wybór odzieży, na przykład trójpak koszulek dla dzieci tylko 17,99. Lidl. Co tydzień, co coś nowego. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Żegnamy reklamy.